राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 मई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा से राम का नाम तो हृदय में बैठ गया, लेकिन वासुदेव सर्वम अभी तक बात अनुभव में नहीं आया है, तो क्या करें? प्रार्थना करना तो प्रार्थना भगवान से और अपने घर उद्योग और भगवान ने कृपा से बैठे गए रहे विश्वास। अपना उद्योग भगवान पर विश्वास और चेष्टा करना, अपना भगवान पर विश्वास। प्रार्थना करो भगवान से कि महाराज वासुदेव सरो में है जो मन दिखने लग जाए, मेरे को संसार दिखता है भगवत स्वरूप दिखने लग जाए। आप मान्यता रखो है तो भगवान ही है, तो भगवान ही मेरे को संसार दिखता है। वास्तव में है तो भगवान, क्योंकि भगवान का पहला अवतार है अध्यावतार, आदि अवतार है ये भगवान का। परंतु महाराज मेरी दृष्टि संसार की है या कैसे पता है? ऐसे भगवान को नाम जप करो, एक माला में 5-7 बार कह दोगे नाथ अब दिख जाओ। जैसे गोपी गीत में दैत दृश्यता दिक्षुता अवकाश त्वाम विचन्वते, आपके अंतर ने आप दैत दृश्यता दृश्यता दृश्यता दिख जाओ। ऐसे प्रार्थना करो, मेरी कृपा होगा। देखो मनुष्य तो अपना मन लगा सकते हैं, होगा भगवान की कृपा से। अपना उद्योग करना भगवान ने शक्ति दी है, वह भगवान ने चरणों में लगा देना, होगा भगवान की कृपा से। स्वामी जी जब मैं गीता का अध्ययन करता था तो गीता जी का 1-2 श्लोक पढ़ते ही एक विलक्षण अनुभव होता है, तो मैं क्या करूं? फिर आगे गीता जी पढ़ नहीं पाता हूं। कोई अनुभव नहीं, रो में मस्त रहो। रो में क्या आनंद आता है उसका अर्थ आता है, भगवान का आता है, अर्जुन का क्या आता है। फिर लेके घर का काम नहीं कर पाता हूं, माता पिता मुझे डांटते हैं, तो कृपा करे कि मेरा मार्गदर्शन करे। मार्ग हो आप लगे रहो, आठ सहन तो पाप का नाश होता है। अरे भगवान न करते हो प्रेम बढ़ता है, दोनों तो फायदा है, डांट से बढ़ते ही फायदा है, नुकसान नहीं। पिता से वो माँ को नमस्कार करो, माँ के चरणों में मस्तक टेक कर गए, माँ का दर्द ऊंचा है श्रेष्ठ है, इस बार माँ के चरणों में मस्तक टेक लग जाओ। अरे शायद लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए राम जी से, लागेट हो लगे अपनी तरफ से भगवान में लगे रहो, भगवान की कृपा करे। मन क्रम वचन छांद चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छांद चतुराई भरत कृपा करी है रघुराई, भरत कृपा करी है, करेगी करेगी करेगी। अरे कृपा करी है, दो कृपा तो पहले हो गए मनुष्य ने दे दिया, कब हो कार्य करुणा नर दे ही। एत, एत, बिना हेतु सुने बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा करिए, दो बात आई जो मनुष्य ने दिया है वो कृपा करेंगे करेंगे ही पक्का विश्वास रखो। साधन भजन करने वाले स्वाभाविक अच्छे लगते हैं और जो नहीं करते वो अच्छे नहीं लगते, तो उनमें राग द्वेष का भाव तो नहीं है पर अच्छे बुरे लगते हैं। एक अच्छे मन ऐसा लगना चाहिए ये भगवान है, जो अच्छे नहीं लगते वो भी भगवान है। अभी कर्जों की लीला कर रहे हैं, जैसा जुग हो जुग अनुसार भगवान शुक्र शुक्र बन जाए तो सूर्य काम करेंगे, मछली बने मछली काम करेंगे, कछुआ बने कछुआ काम करेंगे, क्षत्रिय बने क्षत्रिय काम करेंगे, ब्रह्मचारी बने तो ब्रह्मचारी काम करेंगे, जो जो अवतार धारण करे ऐसे कर दूंगा तो कर दूंगी लगाते उल्टे से उल्टे चलते कर दूंगी ये कर दूंगी लीला है भगवान। ये पक्का विचार करो भगवान का आदि अवतार है ये लीला विचित्र है, लीला में लोग गुम हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी भूल गए महाराज लीला में, अब क्या शर्त और हम क्या आप परम क्या चीज है। ब्रह्मा जी भूल गए ग्वाल बालों के साथ हमें चुप से खा गए बसेंगे तो ग्वाल बाल देगा चोरी कर दे मनुष्य चोरी कर दे ब्रह्मा जी इतने बड़े छोर बढ़िया कोप किया भगवान आदि हो गया, इंद्र ने कोप किया बरसा बरसा बात हुआ तो गायान बसरे ग्वाल बाल सब आ गए तो सबसे मिलान करा दिया इंद्र ने बड़ी कृपा करी मैंने मिला दिया मैं साथ में नींद ना दी हो गए भगवान लीला है लीला। आप फरमाते सारा संसार केवल भगवान ही है और भी फरमाते सारा संसार में मेरा अपना कोई नहीं है, अपना तो दोनों बातें विपरीत लगती है, दोनों से लगती है विपरीत बातें है दोनों विपरीत ही है। मोह हटाने के लिए तो भगवान है और अपना मोह हो जाए उसे हटाने के लिए दूसरी बात है, अपना मोह हटाने के लिए दूसरी बात और भगवान प्रेम होने के लिए, प्रेम होने के लिए भगवान ही है, भगवान ही है। मोह हो जाए शरीर हो जाए दुखालय है, दुखालय संसार दुखालय है तो मोह हटा देंगे दुखालय है और प्रेम बनाने लिए भगवान है इधर विरोध नहीं है, तात्पर्य तात्पर्य संसार से मोह हटाओ, जो संसार प्यारा लगे अच्छा लगे ये मोह मोह में फंसा हुआ आदमी को चेत नहीं होता, मूड है नहीं, मोह मूड हो जाए, ठिकाना नहीं रहती, अरे भगवत बुद्धि हो जाती है। भगवान में लगना संसार डाटा दो ही तो काम है, दो ही काम दो आप और हमारे, दो काम है दो, भगवान में लगना और संसार डांटना, संसार बोले संसार की सेवा करना, संसार की सेवा करना है, भगवान को अपना इष्ट माना और साड़ा नहीं संसार से भी है, भगवान से भी साड़ा बोलते बढ़िया से बढ़िया। भगवान के दरबार में जो मानव शरीर है वो दे दियो और क्या चाहोगे, मानव शरीर कृपा कर कब कर करुणा न दे ही देते इस बिन हेतु समय, बिना हेतु स्नेह कर भगवान देते मनुष्य देते। इस बार से भगवान में लग जाओ भाई, हर से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, लगे रहो, नाव जप करो, कीर्तन करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, भगवान के गुण गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान नाम का कीर्तन करो, नाम का जप करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, इन कामों में लगे रहो। भगवान याद रहे किसी तरह बैर भाव से भैसे भी, शिशुपाल का बैर था बैर और कर लेता भाई थोड़ा का जान हुआ, भगवान में लगे रहना होता था। अब बैर है, भय है, प्रेम है, सब है। गंगा जी में बैसाख का महीना है, जो स्नान करने का बड़ा पुण्य है, तो माघ का कम नहीं है, माघ में स्नान करे वो पुण्य बैसाख रहा है, अरे बैसाख में स्नान करे वो ही पुण्य माघ का है। पर बैसाख का स्नान बहुत प्यारा लगे, ए माघ के स्नान महाराज या कपड़े बांधने मुश्किल आते हो जाएगी, कपड़े बांधे मातम बरबर है। ऐसे भगवान सो बैसो मन लगे, बैर सो मन लगे, ए प्रेम सो कह लगे, प्रेम सो लगे पैसा का स्टॉल है, और भैंसों मन लगे, भैंसों मन लगे, ये माँ का स्नान है। स्नान गंगा जी में हो गया एक बड़ा है, कैसी बढ़िया बात है, क्या माँ का वतन है, माँ का स्नान है। तस्मात केना पिपाए किसी उपाय से मन कृष्ण निवेश, भगवान ने लगा मन समझाए, भगवान याद रहे किसी भाव से, फिर मौज ही मौज है, ये संदेह नहीं, एकदम पक्की बात। हर से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम से लगे रहो भाई, सच्चे हृदय से भगवान से लगे रहो, बचन बिना भाव जन्म गो सुबह खो दिया, राम राम राम राम राम राम राम, किसी उपाय से किसी तरह से आपसे जो बनते आवे देंगे भगवान ही मन लग जाए, बस भय से लग जाए, देर से लग जाए, संबंध से लग जाए, प्यार से लग जाए, पैर से लग जाए, किसी से लग जाए, अगर अलक्ष आप संस्पर्श दहते भी पाव का अनजाने पड़े भी खिरे रूप राखा होनी है, खरीदता नहीं भक्त विचार बन जा, अनजान पड़े भी तो बाहर दे दो, ऐसे भगवान का अनजान में ना आ जाए तो बात है, जानकारी में अजान में, और जानकर प्रेम ले तब कहना ही क्या है, प्रेम में मस्त हो जाए। संसार से हटना है भगवान ने लगा है दो ही काम, खास काम दो खास। संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारा है। चलो तो साथ में जैसे भगवान नाव, वो नाव पूंजी है, ये पूंजी घर में चलेगी और ये पूंजी इकट्ठे करते हो रुपया पैसा, एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं। और भगवान का भजन कौड़ी भर भी पीछे रहेगा नहीं। अपने साथ में चलने की पूंजी तैयार कर दो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सुनो भगवान का चरित्र, सुनो रामायण, सुनो भागवत, सुनो जितना भगवान का संबंध हो गया वो कल्याण करने वाला है। इस वास्ते भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। आप थोड़ी सुनो चाहे दादा सुनो, भगवान लग जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई क्यों करता है, आदत पड़ी, आदत आदत पड़ी है, क्या करें। पिंड सुनो आदत पड़ी है, राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई चिल्लम पी है, कोई बीड़ी पी है, मैं राम राम ही कर रहा हूँ। तारे प्रसन्न है, मारा ही प्रसन्न है, भगवान में लग जाओ। भाई बहन जितने सब सब भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की बातें सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान की लीला याद करो, भगवान के गुण दया क्षमा उदारता प्रेम प्रसन्नता कृपालुता याद रखो। हे नाथ भगवान से प्रार्थना करो, दो तीन मिनट हो जाए फिर पटचट नमस्कार करो, कहो हे नाथ बोलो नहीं, हे दो मिनट के बाद फिर से तो महाराज बोलो नहीं, फिर बोलो हे महाराज बोलो नहीं। अच्छी तस्वीर बात है, केवल याद मात्र से करना नहीं, उद्योग इतना ही याद रखो, याद रखो। देखो याद रखे धन नहीं मिले, मनुष्य नहीं मिले, मान नहीं मिले, आदर ससुराल नहीं मिले, रुपया नहीं मिले, भगवान मिले, कितनी बढ़िया बात है। याद रखने से क्यों याद रखो, और कोई बात नहीं, मन याद रखो। दो बात को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण के भग तुम श्री भगवान, एक मौत को दूसरी भगवान। हमें शरण से क्या फायदा, भगवान का नाम लेते मर जाए तो द्वारा तो जीवित हो सकता, भगवान के बजर मना जाएंगे। राम कह तो कोटी भलो, सुचुर पड़े जो शाम, अकर्तन काया किस काम के जान हरि का नाम। भगवान में लग जाए किसी तरह से, गंगा जी में स्नान करो, गंगा जी से यही मांगो, हे गंगा माता वो भगवान का प्रेम ले दो, भगवान की याद है, भगवान से नमस्कार करो, तो नाथ आपको भूलो नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, आपको भूलो नहीं। मांग बैठते उठते सोते जागते काम करते हरदम, और काम करो भगवान ही काम करोगे, यहां से जावे तो भगवान काम आवे तो भगवान का काम, कर मैं काम करे वही भगवान का काम, संसार उसमें भगवान का है, सब काम भगवान करो। पंचामृत है पंचामृत, पास भाता अमृत है पास, एक तो मैं भगवान का हूँ आप बात मानो, ईश्वर अंश जीव विनाशी भगवान का हूँ, और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ये कुटुंब है जिसका पालन करता हूँ, भगवान के जिंदा सेवा करता हूँ। पांच बात है भगवान का हूँ, मुख्य बात भगवान का हूँ, अपना सभी से अच्छा लगता है, इन माताओं को पूछो अपना बच्चा अच्छा लगता है, बालक को माँ अच्छी लगती है, माँ है उसे गहना कपड़ा बढ़िया नहीं है, एक बहुत अच्छा गहना कपड़ा है तो वो किसी को नहीं मिलाएगा, गहना कपड़ा माँ कपड़े ही बैठे लगे गहरा है ही नहीं, ऐसे भगवान तो प्यारे बनाया, भगवान को माँ मान लो, भगवान को बाप मान लो, तुम्हें वो माता से पिता तो भाई बन दी तुम सवेरे धन, तो भगवान का मैं हूँ और भगवान घर में रहता हूँ। बड़े बड़े सेठ अपने गांव के बड़े बड़े बढ़िया मकान एक ब्राह्मण घर तुम घर पर रहो तो कहते हैं मैं भगवान के घर पर रहता हूँ, पैसा लाओ पैसा, अरे क्या कहूँगा आपके घर में रहता हूँ, बोलो घर में रहता है तो आना पाता है हद गई है, थारे घर है सारा था तो घर बोली थारे घर में रहता हूँ पैसा लाओ, इस बात से भगवान वो कहेंगे तो आप घर में रहता हूँ, आपके घर में रहता हूँ सीधी बात है, ये सब भगवान का घर है, जहाँ आप रहते हैं ये घर सब भगवान का है, तो भगवान पर ऐसा न करो आपके घर में रहता हूँ, आपका ही काम करता हूँ, जो कुछ खाना और पीना जाना बैठना उठना बोलना सुनना सोना जगना आपका काम, आपका काम भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, अरे भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, तीन बात कैसी बढ़िया है, भगवान का प्रसाद है, राम जी देते तो बंद में रहता है, शत्रु से नहीं मिलता है, होशियार से नहीं मिलता है, कैसे बढ़िया बात है, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का हूँ, अरे भगवान यहाँ भोजन करता हूँ और भगवान का काम करता हूँ, अरे भगवान के जिलों के माता पिता स्त्री पुत्र आपके है सभी, इनकी सेवा करता हूँ, आपके कुटुंब की सेवा करता हूँ, मतलब सेवा का पैसा ज्यादा मिले ऐसा आपकी सेवा करता हूँ, आपका ही काम करता हूँ, आपका ही भोजन करता हूँ, आपके घर में रहता हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान वाले सब वही घर में ब्राह्मण होते, वो ब्राह्मणों को रुपया देते है, घर तो मुफ्त मिले ऐसे घर है नहीं, जुआ मकान रहता हूँ, भगवान पर ऐसा तो अपना मान दो कुछ है, भगवान का मान लो, इतनी सी बात है, कितनी सुगम बात है बताओ, मारे घर में रहता हूँ अपने घर में रहता हूँ, ऐसा न क्या ऐसा है हमारा, आपके घर में रहता हूँ, आपके घर में रहता हूँ, आपका हूँ, आपका ही काम करता हूँ और आपका ही ज्यादा ऐसा सेवा करता हूँ, माँ है बाप है भाई है बंधु है बेटा है बेटी है सब आपके, यानी सेवा करता हूँ, भगवान पर आसान को खूब भगवान राजी हो जाएंगे, अपने घर पर अपने घर कुत्ते हो गए पड़े, अपने घर कुत्ते ही पड़े, अपने घर फायदे नहीं है, फायदा भगवान का मान रहे हैं, सब आपका दरबार है, ये घर आपका है। कितनी सोरी बात, कितनी शुभ बात, कितनी सरल बात, कितनी बढ़िया बात, और टका लगे नहीं, पैसा लगे नहीं, खर्च कुछ नहीं है जो रज बेटा भगवान का, भगवान का हूँ सच्ची बात है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मन से उदासी, ये याद कर लो। यहाँ आए हैं कई भाई कई बहन नए नए आए, नई हरिया आज मिले ग्रहण ग्रहण ग्रहण में स्नान करें गंगा जी। तो एक बात आप सीख लो, हम भगवान के हैं। अब आप सीख लो, याद कर लो, भगवान के हैं, भगवान के हैं। अरे भगवान के घर में रहते हैं, अरे भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही भोजन करते हैं, भोजन करते हैं उसे भगवान पर। साथ में आपका हूँ तो आप पहले बोलेंगे तो सभी लोग फिर पीछे आप बोलेंगे, स्वीकार करेंगे हे नाथ मैं आपका हूँ, सामूहिक बोलने के लिए कह रहे हैं आप। देखो भाई बहनों, भाई बहनों से मेरा भाई लोगों से, मैं भगवान का हूँ यह बात स्वीकार कर ली। स्वीकार करनी पहचान क्या कि भगवान जय बोलते। भाई लोग तो हाथ ही उठा सकते हैं, माता बहनों को नहीं, पर जय सब साथ, छोटा बड़ा बड़ा भाई सब सियावर राम चंद्र। हम भगवान कितनी बढ़िया बात, निहाल हो गए। आपका गंगा जी पर आना, एक ग्रहण में स्नान करना, वो फायदा वैसे कम फायदा नहीं है। भगवान गया मैं, भगवान थे ही भूल मिटेगी। मैं हमारे माँ बाप का नहीं भगवान का, माँ बाप का शरीर मैं हूँ भगवान का, भगवान का है। अरे भगवान के घर में तो ये पांच है, ये पंचामृत है, अमृत है, अमृत सीधी सीधी बात। सब भाई में छोटा बड़ा बूढ़ा बालक सब सब सब सब भगवान के है, भगवान हमारे। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें तुम्हें वो विद्या द्रवण, तुम्हें वो सर्व, मेरे तो बिंद उपाल दूसरा न कोई, जाकर इसने मोर मोटे मेरे पति सोई, मेरे तो बिंदर उपाल दूसरा न कोई, भगवान मेरा है। निहाल हो गया, निहाल हो गया, निहाल मौज हो गई। उस भगवान का पूरा करो, अब कीर्तन करो, भगवान के होकर होना। देखो बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, और वह सब ही सुधरे आज आज अभी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे अब ही आज आज अभी सुधरे आज आज भी अभी रात तक हुए पीढ़ी जन्म आने की सुधे अभी आज हो राम को नाम जब तुझे तद कुसुमान कुसुम। भगवान से संसार का संग कुसुम है, कुसुम को छोड़ कर गए भगवान का भजन। बिगड़ी जन्म आने की अनेक जन्म बड़ी बात, मैं भगवान हूँ भगवान, मैं नमाता सब भगवान है, हम भगवान है। अरे कपूत वह तो ही पूत होगा, अपूत नहीं हो, कपूत ही पूत होता है, बजाने पर ही गंदा लगाता है। तो कपूत से वो बात दूर रही, मैं तो भगवान हूँ, कपूत भगवान है, सपूत भगवान हूँ। जैसा हूं तैसा ही भगवान का हूं, जैसा हूं। अब छोला वे कबूत वे कोई सबूत वे कोई ठीक है कोई है तो माई तरह है। लोग कहे तुम्हारा बेटा वहां पर बड़ा अन्याय करता है, बड़ा यो करता है। आप लोग कहेंगे बेटा आप गए मेरे ही फूट गए भाई, क्या कर रहा हूं है तो छोला तो मेरे ही। राम जी हाथ लगा ही वाला है, हाँ कबूत छोला तो मेरा ही, कैसे होता है मेरा नहीं है, झूठ कैसे बोले। अरे राम ने झूठ कैसे बोले, मैं वंश हूं हमारा अंश है, कबूत हो गया है क्या बचा। कपूत तो ही पूत हो सपूत ही पूत, पूत तो मेरे कोई बन गया नहीं, मैंने पीछे छल लगाओ चाहे कल लगाओ, भगवान का पूत हो पूत के पीछे कल लगाओ सपूत, कल लगाओ कपूत, कल लगाओ चाहे छल लगाओ पूत हो जो संदेह नहीं। आप कैसे ही हो जैसे हो, जैसे हो तैसे खराब से खराब है तो भगवान ही हो सब भगवान। आप कई दरबार में रहते हैं, आप वही काम करते हैं, आप वही प्रसाद पाते हैं, इतनी शुरू पाते फर्चा बन रहे। भगवान का हूं, भगवान दरबार में रहता हूं, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से स्त्री पुत्र आदि है आपके धंधा पकड़ कर इस पंचामृत को पकड़ कर। कागज मिल रहा है नहीं, कागज भी लिखा हुआ छाता मिलता होगा देखा रोजा निकल रहे घर में नहीं जा रहा देख रहा पक्का विचार करो भगवान हो। अब क्या आया कि गंगा जी गए थे एक चीज मिली है क्या कि भगवान का हो भूल गए थे वो घर के चीज है घर की अपने भूल मिठी भूल भूल मिठी नया कौन सा भूल मिठी भगवान और भगवान इधर पाए तो पांचों बात है याद करो भगवान का हूँ भगवान दरबार में रहता हूँ भगवान का काम करता हूँ भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान इतना सेवा करता हूँ याद करो। कागज मेरे कागज मिल लेना भाई रोज ही ना सुबह उठे उठे निहाल हो जाओ निहाल इतनी बात बढ़िया बात क्या कर तू है क्या परिश्रम आया प्रश्न कपूत है सब तो बदनारी है वो तो भगवान है कपूत बेटे बेटे कपूत कपूत कपूत है तो पूत ही जब कर लगाओ चाहे शेर लगाओ तुम्हारी मर्जी।